أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العلي العظيم. ذا مبارك آياتنا شي واسماء تلاوة كرد القرآن الكريم د سورت الاعراف د یو سلو دیرشم آیات څخه شروع پر یو سلو شپږ دیرشم آیات باندې ختم شو. نو رب څخه د ما قبل سره دا دی چې دا نوی مضمون نه دی، د هغې قصې یو بل پړاو دی، د هغې قصې چې د فرعون د موسی علیه الصلاۃ والسلام ترمنځ کوم عداوت دی، کوم مکالمه ده، جر و بحث دی، د هغې جریان عادي شروع دی. نو الله خو مخکې موږ ته دا خبره وکړه چې موسی علیه الصلاۃ والسلام چې و فرعون ته دعوت ورکړي، منکر سنی منی ول دا جادو دی، نور جادوګران یې راوغوښتل، مقابله شول، وسو جادوګران مات شول، په خپل مسلک کې ملامت شول. خو د موسی علیه السلام غي معجزه وه، د معجزې مقابله څوک کولای شي؟ هغه دغه جادوګران بیا ایمان راوړي، هغه فرعون سزا ورله راورکړو، هغه خپله دعا کوله چې پروا نه لري، الله ته به وصل شو په دغه ستا په قتل ولوش تمش قتل خی خدا جرو به حسادی کر سوی وصل التوای چ ولقد فتاقیق سر اخذنا الا و مج ونیا و آل فرعون اتباع فرعون سر د فرعون آل چ دی گگه د چاپ اولاده بن ترجمه کیج دلت آل په معنا د اتباع دی سوک چ دی چاپ پر متابعت کیم بره لک د اغه زینو په اغه پسی گگای نی په د محول کی داسی یو چا زوی د یو بل چا سره کښینی یا ډیر دغه متابعت کی د پلار غنه کی پلار برابر دا د پلانې زوی دی، زما وزوی نه دی، نو ګور دی پر دای ور تاوان کی ویل خو دغه متابعت کی. نو دلته چې د آل توري راغلی دی د جسد د فرعون اولادان نه کوم راځي، د فرعون اولاد د دل شکر د اتباع چې د مرسته به کول چې بنی اسرائیل زی روان ولقد بتحقق سر خامخ اخذنا مجونا آل فرعون اتباع د فرعون لشکر د سره د فرعون د بور سره و بیس سنین په کلو سره د خوشکسالی. نو دغه خوشکسالی مو سو کار پر دی باندې راوستل دا یو و نقص او په کمبوت سره من الثمرات د میوه میوی مو پر کمی کړی کاخ کی پر رااله درخ سره وچ کېدلې برای بنو ما چې میوا به وکړه هغه هم د خوراک نه و. دغه دیوه معجزې دلته ذکر سوالې یو څو نوري په پسې نو عبارت وګو سره یو یی دی بیغدا چې هغه لاس به پکړی وانه نه استیره او بیستی زلې دی په دغه او بل لکړ دا چې ګرد سره جوړه کې بار نه دانې ځینکې چې سع آیات ورته ویل کېږي نه علامه نه معجزه چې الله پاک او موسی علی السلام تور کړی او پر کېږي وس دوی دغه دې ته شي حسابې. اوله معجزه سنین سو معنا کښتی په کلو کلو پر دې مسالت سو. دوهمه معجزه نقص من الثمرات میوې درختو کمی کمی کولې پر حاصلات نه ورکول نو دا خو د هغه آیات کریمه چې الته موږ ویلې یو په درونی ویم آیات که دا آیات کر سوی دا داغه دا پر باکی لکه تفصیل داره کم سو آلتا پا درونی ویم آیات که دا سوی دا داغه صورت و ما ارسلنا پی قریه کن مر ندی لیجلی پا هیچی و کلی که من نبیین هیچی و نبی ایلا اخذنا اهلها بالبعصائی و غدر را مگر نمج بانی ولا دا دی اهل پا بعصا مانا پا تکلیف سر و غدر را داغه را کم پا دا مریضی و پا دوغو سر شدی تا بی تاوان رساو لعلهم يقدرعون دا داغه د پاره چې دی بعاجزی وکي نو هغه به اساو تنګي او هغه مرزونه دا شانچ پر مسلته کیږي د دې د پاره چې دی راجع شي ول لعلهم يقدرعون داغه دی وسته د پاره هغه فرعون د پاره رسول راغلی او دا د قوم الا پاک په چاسر نسبه به اساو قدر را به اساو قدر داغه د چې پر دې کاختی مسلط اسول نقص د چاره علی د ثمرات پر رالی الته داسې مجمل ویو د لیانو وس هغه دی یو مثال نمونه یو کې پیش ول داغه د څه د پاره لعله شی چې هم دی دغه فرعون د اتباع یذکرون دی پند واخلي دی نصیحت واخلي پوس په خبره یذکرون پند واخلي پند څه معنا په خبره پوس بره چې دغه مشکل چې ما تر پیش دی دا زما د بد عملی سره پیش دی دا زما د بیجنی سره پیش دی یا راسه دین غوره که یا پلا به وجه خاطر رجوع شي برای بدی الله ته توبه وکړي دغه شیان چې الله پر مسلط کړ هدف ما دی الله وایي چې لعلهم یذکرون لکه الته چې مخکې ولا چې لعلهم یقدرعون الته ما تقدروا عاجزیته ودا ویل کدل چې الله تعاجز سي د الله احکام تعاجز سي د دې په یذکرون تعبیر وکي چې دی به پند واخلي دی به سخت لاس په خبره باندې فاذا جاءتهم الحسنه وسخه الله ما دی په دغه دوه اپته باندې دی گرفتار کړه کاخ چې سوله د میوه کموالی سو شغټ باغ و بره به حاصلات نه کول الله پاک نو دی د تقدروا پر ځای چې مناسب خدا و چې دی پند اخستی و مناسب خدا و چې دی الله تعاجزی کړی و رجوع کړی د کار چی شو دا فاذا هغه وخت جاءت چرابغ لهم مدیت الحسنه تو نیکی و خوشحالی دی ته چې به یو خوشحالي پیښه سوه لکه ښه بارانونه چې وسي مځکې ښه حاصلات وکړي په خپل کورو کې یې صحت خوندي مرضونه نه قالو دی به ویل لنا هذه ولنا زموږ د فاره دي هذه دغه برل دانو ګرد موږ چې یو د وخت څه شی روزیان راغلي بس د زموږ دغه رقم یو اصل الله پاک پر موږ دغه شی کې فضل کرم را باندې کې مستحق یو چر باندې کې د سند چې د عدالت طرف جلای او فضل دغه فضل کرم زما د عمل په مقابله کې دی مستحق یم درس قالو دی به لنا زموږ د فاره دي هذه دغه د استحقاق د وجه خو حق لرم نو وجه نه راکی د فدار او د مادر استانه راغله یم درس و ان تصبهم د حسنیه په باره کې خدا غو هغه پر ځان توانه ول چې مر شو راځي یعنی مر خوشبخت خلک بس دا ګرد عمر په مر باندې دغه استی و د خوشحالي و ان تصبك بچیر ورسدهم وديته سيئه بجو بد حاجج په خو بدی کې دی بل کدا غس کاختی چده یا د قلت می هوچ دی کبه دادی ته ورسیدل یطیرو دی بد مرغه کول به موسی په موسی علی السلام سره تویر خو مرغه ته وای دوغه جاهلیت د وخت څخه بداری واجو چې کار به کاوه بارا بداسی وو تی سارات انو ګرځدی به ګرځدی به بارچ به مرغه والو زاوک به پرستاله والو تی برای بل کار سم دی برای بیا کار کاوه بارا د نیک مرغه و مرغه په واکه د سټیق پته ولا کبا پر چپه خو والو تی بارا بد مرغه و بارا لا چات کاوه چې دا کارونه کې خدا مرغه چپه خو ته ولا دا بیا بد مرغه و نو وس چې دی په اړه کار کې چې څوک بد ویل په بد مرغه غا د طیر توري پکشي کې دی او اصل څه دا خبره راخصه دی د طیر مرغه ته ویل کېده نو یت طیرو دی بد مرغه په موسا سره کوله بارل بد مرغه دا غدي چې دا دای ناسی دی چرا غلی دی ولیکن رستی جی دلی سزامتی را بانجی و این توسیب که بورسی ده همو دی تسیعتون بجی یاد طیرو دی بدمرغی که ول نحوسات یکا و بی موسا پا موسا سر چه موسا علیه سلام ناسی دی بدمرغ سره دی ده بدمرغ سر با چوک خیر یوسی مانا اولی خو مرغی پر چه پاقوات لالی دی و من معه دا نمانا چه موسا علیه سلام واقعی مرغالو زولی دی بارا ول ناسی خونو آغا چوک چه مرغی پر چه پاقوات لالی نو دی بدمرغی پا دکا ولا و من او پا آغا چا معه چه ده موسا سر ملگری و نخو هارون علیه سلام رو سر ملگری و یا یو سو مؤمنان رو سر ملگری و چه پر ده ایمان رو برای گرده ناسیان داغه جه چه پر داغه کلی که دی سیوی جه که با مشراجه کری خو بیاوان علا پاک ده دی پا جواب که علا خبردار اینما به شک طائرو هم ده بدمرغی ده دی چه ده عند الله ده پا نیز ده الله ده ده طائرو هم را وجه خواه تا ده سبب توری مپسرین رو سر رجه اینما به شک سبب طائری هم سبب د بدمرغی د چدی هغه عند الله پنځه زاله د الله ته معلوم دی علاوه دی غلط په نقشه کې چې موسی علی السلام بدمرغ دی بدمرغ سبب د بدمرغی سبب ستا عمل دی چې کوپر کوي چې شرک کوي چې ظلم کوي خو الله ته معلوم دی نو الله خو نشه ته یې ستري قوم ته به خود دا وایي اگر د ناسی دغه دی ناسی په خپل یم الله خبردار انما به شک طائرهم سبب د نحوست د دې سبب د بدمرغی د دې چې بدمرغ سی ویږي هغه سبب عند الله په علم کې د الله دی الله ته معلوم دی د غلط پر موسی ته وانی الله ته معلوم دی هغه سره کم دي چې د کفریات د بد اعمال د بدمرغی سبب سی ویږي او فرقوم کې دا غره کم چې بده کارو ته ملا وتر الله دی بدمرغ کی بد نصیب کی برای ژوند تنګ په ژوند کې راحت نه ولیکن اکثرهم لا يعلمون ولكن دون خبر ده اکثرهم اکثر ده دوی چې وده دغه فرعونیانو لا يعلمون دوی علم نه درلودی پر دغه خبره باندې چې د ازموږ کفریاته دغه سبب دی برای نو پر موسی علیه السلام تاوانه و دا خی چې وده دوی دا یو شناعت راپورته کوي چې الله پاک ده د بد عمل په بدله کې پر د کاخکي او نقص د چا د میوه دا پر مسلطه کوي د تاوان پر چا باندې کوي د پر موسی علیه السلام تاوان کوي دا ګرده ته ناسي اوس بارانونه هم نه کېږي میوې هم کمی کېږي وقالو دوی بله دا خبره کول ویله یې ول مهما تأتنا به من آیه برای ورته ګوره په ښه غوږ یې واوره چې ار معجزه ته لري چې ښکاره کې سرګر یې ایمان ولا قدر باندې راړم دغه دوی دغه ام ولید له دادو عذاب پر هغه سر بیره په مقابله کې دغه جمله ورته استعمال کړې پښه ناسی و بلی بیا په نصیب غاړه ونی سي چې مازی موسی علی السلام نصیب وي برل ګر سره وا ور چې ار سونه معجزه راړته خو دغه دوی چې د ازما معجزه وي دغه کوپر سیس د کوپر او د بد حالي د خاطر در باندې مقرر شي په معنا د الله د طرفه څخه چې ما نه منې برل کې چې دغه نور راښکاره کې نه دی منه وقالوا دي ويلا دغ فرعونيا والمهما هرهغه تأكد اسمها هرهغه وقت مهما شدي اسم بهم دي اغه اسماء شرط تخدي مهما هرهغه دي مجملش تأتي ترى تاغو كنا ومشتبه به فاغسر چاغنو چی شدی اغه مجمل شي ومن آیه چند معجزات خدغه من آیه بیان دغه مهما د پارس د مخه مجمل ذکر کی مهما هرهغه تأتي ترى تاو كنا ومشتبه به فاغسر شاغنو چی شدی هر اغه من آیه کنده یو معجزه و دیو دلیل سخر لکه دا کاختی چرا لدا نقص چرا لیا لکه دا لکارا یا اغه یجب بیغدا لتسحر چه تسحر ناکه که نا مر جادو ناکه که جادو و که پا مر سر بها پا سبب سر دا اغه آیه و دا اغه معجزه چه دا ار سر اتک پا وکه فما نحنو نمر نیو لکه تالر بی مؤمنین تصدق کون کی و منون کی ولا کدی و من ار ورده اس کلیه استعمال که مهما هر اغه نه داغه دوی معجزه یا چه پر دنیا یو معجزه پر لاس درسی چه تیش کار که تا پا مر بانی سحر و جادو که ایمان ندر بانی رارم یه تسحر نه ترجمه مزدس و یه تسحر چه تا جادو ناکا که سیر ناکا که ناموش بهی پا اغه سره لکه مرش پا پلانی جادو سویدی شل جادو گونه جادو را بانی وکی نو مر ایمان تا نرارو منون که نوی پر تا استا فارسلنا عليهم الطوفان اغه دی خو چې بیا دغه په بدله کې خود د دې خبره دغه سره وتل چې ناسی ام دی کې چې تناسی چې دا کا اختراع غلې ده او دغه مرته ویل چې موږ ایمان لرو علاوه نو بیا مو بل تن به ورل را ورک فارسلنا مر وجه عليهم فردي الطوفان طوفان و پر وجه بیا مو دو بدون طوفان پر راوستي د بنی اسرائیل و د خپچن خو د سګټ کلی پر له علاقه کې یو شار چو الله دغه نو په فرنازي کې کړی چې د څو څخه میدان کړو لاړه کورو ته په خونو پسیونه نه وچو اتر دغه ځای پورې ودا وبه ولای فقط ما سر ښکاره دغونو وبچ په کورو کې ودرې د بنی اسرائیل کورونه چې وچ دا د عمران دغه یو کورته نه ورتلې خدا بل معجزه ده چې په څو په کورو کې په دغه ولاړی او دا بل په کور لکه صد دروازې ګرځوي دي نور نه نه وځي پر دغه ځای باندې هغه کرا په خپل کورو کې خدا په خپل ځان کې دغه خبره ده چې د بنی اسرائیل دعوه د موسی علی السلام دعوه ده حق ده نو خدا دې فرمز ما دغه آل دي په خونه کې تر دغه ځای وبو ولر جدام او اتو ورځې پر دې دغه عذاب مسلط دی یو بیا چې په هغه نه کې د ولجرات او ملخان و پرچش کړه پر مسلط دغه نه ملخان الله پر راوسته د دې په پښتو باندې وایي چې دا مړه کېده شوه کېدله تقریبا لکه دغه یو اته کدار چې د ګوتو د سره در څنګلي پورې دغه ته نو اته وایي لاسونه چې دواړه د سیونه سي دا وازه بولي په پښتو دغه اته بولي ده او په عربي کې چې زراع ورته ویل کېږي نو دغه نه کدار د ملخان پرکس بشه را شوه کېدله د دې پښتو لري په تمام تقریبا ودرول او ختم یې کړ دا یې بل والقمله او شپږي بل الله شپږي پر مسلات برای پرستر ګم ربای دی حتی وې دا باندې ګاج شپږي ځنی و خوړل ورځ یې ځنی و خوړل پر دا بدن دوه نه شپږي مسلات شوی دا یې د تدرې وغد فادع او چنګوش بل پر دا چنګوش اپات پر راغی چنګوش اپات دا و کې به یې باندې کړی او چې برته وکړه چنګوش په پکښې خو راسي خوازنې ګرځد نه شي خوړل کله مشروب شی و چې د چشولو کله خوراک شی و بل چنګوش په ټولو لوشي کې بس بل به دلې تیرې به ګرځد کورن فقط دم د غونش په پر مسلط و دم او وینې بل خو د وینو څه د سړي کار کول کیږي چې هر شی بده یې شی و چې راوابه خسي چې وبه به چې شاید راوته چې بده د خپل ته تیسه بره په وینو واوښته به ته به تو کړه خو به ځنی وګرځېدل دا د وینو بل عذاب پر مسلط دام د غونه ورځ دا ګرد چې سود و سودانه سو توفان جراد قمل دا یې درې او چنګوش و دا وینې دا یې پنځه دوی هغه د مخکې تیرې سوې چې کاختي و هغه د میوه کموالی و دا یې ګرد اووه دوی نورې چې هغه یې د بغداد چې لاس به دلته د موسی علیه السلام په ګریوان ته ننه کې چې خر کې به دلته نیولی چې راو به استعمال تک سپین و ځلېدی به چې بیرته به ننسي چې راو به سم لاس دا یې اته نه هم یې هغه لکاړه و چې مار به ځنې جوړېدی چې وبې غورځه هغه به پر لقیق ودرېدی غټ افه مار به ځنې جوړ دغه ته آیات تسعه وایي هغه نه معجزې د موسی علیه السلام دغه کارونه چې کېده خو ګرده وایي کې د ده معجزه وه ولې دا ګرد افتونه چې به راته که شپږ وه که چنګوش وه که وینه وه که ملخ وه که توفان پر بني اسرائیلو یې اثر نه کاوه پر دا نور یې کاوه نو دا ګرده د ده په معجزو کې راغله چې دی حق و دې دا خبره نه منله اوس دغه ګرده چې راغلي دي مسلسل دي داسې نه دي راغلي هلته بې آیات پسې اوس په ترجمه کې راسي مثلا چې دغه توفان پر مسلط شه بره به په دغه اوبو کې راغله موسی علیه السلام وسلام ویل ته خو د خدای نبي یې د خدای نبي خو نو چیرې حمدله یې خو د دغه دپارې الله رالیږي چې د امت دپاره دعا وکړي نو بره خدای پاک افت سنې خلاص کړي ته د زموږ څخه ایسته که په خدای چې ایمان دستي ګرده درباندې راغله موسی علیه السلام به الله عز وجل لاس وکړي چې یا لازم نیسته که خدای قسمونه یې واخیستل اغه تو پنج چې معنا ختم کړي د دفع دعا سره برای بل ځا کاش کړه دا وخت موږ دغه سره غلی نو خود به گای و به ډیری گای بلج دا خو دنیا کې نور ام کیږي نه حق نه به نه ایمان در باندې راوړ بیا به جرات د ملخان د چر په دې چې بیا کښتونه ختم کړي د باغونه ختم کړي چې په دون سو زرو باندې راغله دا به د ترال صدا افلا دعا وکم خو راځي جلا د دغه د پاره نو ته ولې دونه ډیر ځای خو بده کیږي ته خدای تو اچ دغه پتر څخه ایست کی به به د غوړ مالی شروع کړ هغه چې ځنی ولاړی برته پر خپل خبره باندې ولاړو پر خپل کوپر باندې برال ایمان زموږ د لاس نه کیږي بیا قمل د شپږو پر را دي شپږو چې دغه رقم وشي برای نه خوښ ځنی خلاص تفسیر شریف لیکلی روح البیان چې باندې غانې بارزنی او خړه بدن خو پرېر دوچ په بدن خلی ور لګول بیا را نه برای بل د خپل بس پسې معنا ایمان راو ته دا یو خپل دعا وک بیا د په دعا غلی رس بیرته پر خپل کوفر ولا بیا دا چنګوش پر مسله چې سولې په لوشو کې بیا را نه نه واچ د بیا دعا ورته وکړه بیا دا د وینو مسله پیښه سول بیا را د بیا دعا وکړه دغه نو مکرر تنبیه الله ور لره وکړه چې الله الخما خاز دې ته تنبیه ور لره کوم چې راوګرځي کنه راګرځي بار نه د هلاک عذاب ورست اغه چې الله تعالی بر ګرد د فرعونانو فرعون سره یې پر نیل کې غرق کړ بار نه هلاک د واس ولا چې قتل کړ په دغه شیان باندې د دې دماغونه نخلاص یاده لپاره خبره باندې نه پوهیده وس اغه زای ترازو آیات اللہ پاک دغه معجزې دي دلائل دي مفصلات خلاص خلاص په تفصیل خو دي الله وګرځي مې درته ویل شپې دي دا ګرځي منول فقط چې الله پاک بده ابتلا وکړه دا خو یو مجمل تور دي الله پر دي عذاب را وسی یو مجمل دي په تفصیل مې درو شول چې هغه دي هغه پر دي باندې کاختی کموالی د چا د میوه دا توپان جرات قمل په نامه دا نو خورا تفصیل دي آیات دا علامی دي د چا د فارد اثبات د نبوت موسی علیه السلام مفصلات واضح واضح خلاص خلاص کرسی وی جلا جلا مرته بیان کړی مگر دی څه کول دغه په مقابل کې فاستکبرو فاستکبرو دی به طلب د لوی وکي ځان به غټ کی چې او وای موسی علیه السلام د لوی سوی دی قوم دی به اسرائیل زموږ مریان اوس پر دې موږ ایمان راوړو پر دا خو زموږ د مریانو د تخمه څخه دی فاستکبرو دی بنو طلب د لوی کومنا کبره کا و در دغه ځان غټ بلی لوی غوشته وکانو دی و قوم مجرمین الا و اذا نو دس نه دی چې دانو د یو جرم کړی دی دا د بابا ادم څخه د خلق پر شوی شي ډیر وخت یې سوی برای د بابا ادم در جده مده غ رقم ده د دې خو د بابا ادم نه و د دې چې معنا کم سوی دی پلار نه کای پر دغه جرم راغلی وکانو دی و معنا د ډیر وخت څخه قومن قوم مجرمین جرم کوون کی دا اگر سره جرم پیشه خلق دی کنی په یو خبر خو بده سر خلاص دی په دانو معجزو کی بده یې وسه د کار اخستی وي چې دی وسه لانه اخلي نو خلق یو چاته ورز دی او شته د بدبخت نو الله دا مجرمان خلق و مجرم یو د دې چې و پلا جرم وکي یو مجرم پیشه ای معنا چې ګر سره د مجرمانو خو اد اخستی کار د غی په ور کم اصلاح کیږي دلته هغه مجرم پیشه ځنې مرادي چې پیشه و خو جرم کول و وس دغه معجزات چې حساب یې تیر سو د سینې دي چې علاوه د مسلسل مسلسل په یو پلا بل بل بل ما بین چې اره پلا پلا دی وعده کړی دا چې دغه راس ایستک بیا زی ایمان درم دغه خبره او چې ما روس راځي په ترجمه کې دادی را بس علاوه ولا ما هرغ وخت وقعت واقيب وس عليهم فردي الرجز عذاب رجز عذاب ته ویل کیږي دغه کاختی تراونه ستر دغه دمه پر د اریو جلا جلا رجز دی عذاب دی علاوه د دې قانون څنګه ولا ما هغه وخت وقع شواقي بس عليهم بردي الدرج ذو عذاب قالوا دي بقول يا موسى يا موسى ادعو تخدعا وكل الناس مجد فار ربك درا بسستا بما فأغى سسر عهد وعدا كرد عندك استاسر د موسی علیه السلام سره الله د نبوت وعده کړی دی چې پیمانه کړی چې ته به نبی یې دا ستا د نبوت پورې ورته وایي چې الله پاک د دې څه د عذاب استکه تاسو خو اوس ولیدل ام چې پر چین باندې دغه چې کرونا وایرس مسلط سو هغه مسلمانان چې د په زور د خنزیر غوښه خوړلې هغه چې کینجه ور کولی بیرته هغه ته راځي چې تاسو کیسه راپتو وایي چې دا استکه دا د کفارو د وخت څخه عادت راغلی چې تنګی راځي په خپل عمل هم شرمېږي چې ورسه وده تو وایي دغه ګونې قبول شي دا دعا دی بار د تراله ولیا موسی ای موسی ادعو ته دعا وک غشتنه وک له ناز مرد پاره ربک درابه سستا هغه چلم دی وشي به ما په هغه فضیلت عهد چې وعده کړی ده الله پاک په مان کړی دی عندك په نيست هغه وعده د کوم ده شته نه بوت دی هغه په برکت باندې ته دلته ګور بیا بیا د دانو بوت و مری بار تاسو بوت ور پیش کړه دا به ویل لئن کشفت لئن کچیر کشفت تازه الفی عن ناز مشتخه دا عذاب نو گوا که دارا کم دیش پر دی گوا که لکه یو پر توچ اواره دا نحوسات چیزی نیرا کاشی که داغا تا کشف و لسواری و کیر نو وسی ازاله ما عناس ولا لین کشف تا که تا ازاله وکرل عنا از مرتخه الریجزه دا داغ عذاب لنؤمنه نه ور لامین په سر کې راوړي چې غم نو نه تاکي چې خلم په پای کې لري خامہ خاموش ایمان راوړل لکه ستاده خاطر سمانه ساده پار ولنرسلن او مش خا ما خا ول چې ولې جمعه کستا سره بني اسرائيل بني اسرائيل بني اسرائيل در لکو چا تا ول را سره ویل موږ خپل وطن ته به اغم در لکوم نو څو عجيبه کوي عرب لا دی دا کتوان عرب لا کوم خو هغه دی په سر کې ولم ما راغل دی ولم ما هر هغه وخت خو هغه دی استغراق ته زمانو ده پر چې هر وخت به د عذاب را لې دی راتلی دغه بیا بس بس کې دی چې ما ته دعا وکړي چې موږ سره عذاب یستې نو ما په ځکه په دا ترجمه کې ول چې مال تو پان برالي بیا به دی رااله جراد برغله بیا به دی رااله قمل برالي بیا به دی رااله ولې خو دلته الا دغه شی ولم ما وقع هر وخت به واقع سپور دی رجز عذاب قالوا دي بول يا موسى اي موسى ادعو لنا ربك تدعاو بلنا وك غشتنا وك زمج ده پاره ده رب سستا بما په فضیلت باندې ما ده اغه عهد چې الله تعالی عهد کړی دی عندك پنیا سا وعده کړل چې نبوت دی نو او نبی دې دغه ده پاره چې خپل امت ته پاره ده فلاح ده بهبود دعای وکین خدغه تعالی پاک ته دغه ده پاره مقرر کړ لئن کشفت کتا ازاله وکړه عن ناس مر څخه ادریج دغه عذاب لنؤمنن خامخا مر ایمان راوړو لکه ستا د پاره معنا پر تا باندې ولنرسلن خامخا مر لیږل کو معک ستا سره بنی اسرائیل د بنی اسرائیل علاوه دا خود دی وعده و عمل به پسې څنګه فلما پس ارغه وخت کشفنا چې موږ به زائل کې استبو کې عن هم د دې څخه الرجز عذاب چې هغه عذاب موږ نيسته کې تر څه وخت الا اجل تر هغه اجل و نیټه هم چې دی بالغو رسیدون کې و هو هغه نیټه ته چې هغه نیټه ته بدای رسیدي ما هغه به مسته کې یو اته ورځ نه ورځ به مخفور لره ورکې اذا هم ينقصون اذا نأب برهم دي ببرت ينقصون نقص العهد كوا نقص دا ما تولو تويل كي عهد پیمان دي دو نفر ترمنز لكرسي دا رقمي يا لك يبل پیوند چی خوغه بدی غچکی منا عهد برت ما تو پر خطلن برت دی واغه کو پر غد موسی علیہ الصلات والسلام استهزاء بدی بدی خبری بیا کول غور الام دا دی فلم ما دلت بیا فلم ما استعمال کی فلم نو ارغه وخت شپ نه ار عذاب شبو مو استقید دی څخه یو څورز دی لایره تن راتلی فلما هاغ وقت كشفنا شمرزا البكي عنهم دديس خال رجل عذاب الا اجل تر اغنيتي هم شدي بالغو رسيدون كي وهو اغنيتي تا خبر جوان جدي تر اغ وقت پوري چدي ما راچ اغ مر با د تا وقت ور لرو كا تر اغ وقت معذاب زن است كي اذا هم ينكسون اذا ناب برهم دي ينكسون دي بنقض ما توارد عهد كاو نو چې دا څونه مکرر نقض العهد وسخه ده ار ار عذاب ورسته د وعده کول بیا به نقض کاوه نو چې دوغه نو څواره ست سرته را نغله پنځه و نقصتي فانتقمنا الاو انه انتقام واخستی ناموش فانتقمنا کسات مو واخستی موش منهم د دوی څخه څنګه فاغرقناه و مغرق مکرهم دی فی الیم په دریا بارا مفدریا کې په هغه بحری قلزم کې دلته هغه واقعه ورسته بارا به فشراس دلته مګر د غرق بأنهم كذبوا بآياتنا كتوا دانو چدی ولی علاوه به په سبب سره چې انهم دی خو کذبوا تکذیب کړی دی درواغ غندل کړی او بآياتنا په آیاتو سره زموږ وکانو دی و عنها د دغه آیاتو څخه زموږ غافلین غفلت کوونکې لکه موږ یې پلانې د پیل په غوښ کې بدات دی دغه څه غافل او دغه ګردو معجزو ته چې د موسی علی السلام مشکاره کړه د توجه نور ته کول چې فکر پکې کیوي چې دغه کارونه بل څوک کولی نشي کولای نه جادوګر کوي خو جادوګران یې ماجب مات نه یو بل بزر کولای شي دا داس مقابل دغه معجزې چې د تعالی ورکړي نو چې فکر یو الله یو خپل به بر ایمان نصیب سوی مګر خدای غافلین و دې چې غافل دغه دې په شي کوي نو دې چې دغه څه کول کیږي دا کارونه ال تاثیر او سماره او سر نسته پکې چې هغه سر پکې کیږي چې د هدایت فانتقمنا مش کسات واغسی منهم د دې څه فاغرقنا مش غرق له هم دې په هغه دلی په یم په دریا کې به حری قلزم کې به په سبب د دې مغفره چې ان هم دې کذب او تکذیب کاوه به آیاتنا فآیات وزن دا غرد معجزه او د درواغ ورل سحر یبلی وکانو دی وعن هدا دغه آیاتو علی معجزو څخه د موسی علی السلام غافلین غافله و معنا به توجه توجه یې نور لرو کوله ورستنه برا پسې نور بیان دی چې راځي په دغه ځای به وته صدق الله العظیم.